χωρίζεις πάντα την καρδιά μου κάθε ώρα και στιγμή. Ψάξε με τώρα που οι λέξεις δεν αντέχουν το χαρτί. Ερωτικά, μυστικά, μαγικά, πάρε με μακριά. Η νύχτα μέρα με μπερδεύεις και με ρίχνεις στη φωτιά. Με τιμωρείς, με βασανίζεις, μα η αγάπη συγχωρά. Ερωτικά, μυστικά, μαγικά, πάρε με μακριά. Σκοτεινά μακριά, στα παραμύθια που κρατάνε μονάχα, για μια φορά μας οδηγούν παντοτινά εκεί που θέλει η καρδιά. Ένα ταξίδι μες στον χρόνο πάντα κάναμε μαζί. Κι αυτό ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν το ξεχνάει η ψυχή. Ερωτικά, μυστικά, μαγικά, πάρε με μακριά. Μαγικά, πάρε με μακριά.